sina kali na sikufunzwa mbaya tabia. Mama niwe mimi kwako chali chali, na nito nafunza nshanga jifia. Bora kukweleza imenishinda siri, wendo umeniweka kiganjani. Koshe na mwili chonde usije nieka Kisangani. Tumetunga kauli zinaponza, zitafanya tuwe madui, madui. Kinywa tia kufuri na macho fumba, sije kutamani mabedui, mabedui. Simama wakone yo manamba wan. Sitaki mwingine yo maoni wa mama wakone yo manamba wa. Mi sitaki mwingine yo maoni wa. Na tamani makosa singe kuwepo, sikosane. Oh baby oh yo. Samahani ngekuwa kama kichekesho, uchekeshane. O bila choyo naweka wazi shaidi moyo wangu, wendo fundi wa razangu. Kachumbani uzandu uzandu kwa kogwere, mkuna nazi walikuwa matandu. Pipweza na ngurupandu unavyo mixi na chachandu. Sinaga kwere basi junga kauli zirafonza, zitafanya tuwe madui, madui. Kinywa tia kufuri na macho fumba, sije kutamani mabedui, mabedui. Mama wakone yo manamba wa. Sitaki mwingine.